شب بخیر کوچولو. به نام خدای مهربون. سلام به روی ماه شما شیرین زبونای خدا. انشالله خوبین، سلامتین، آماده این که قصه خوشگل بشنوین. کلاغم خبر آورده که هلما خانوم 5 ساله ما دختر خوبیه، منتها شبا میست که دیر میخوابه. ولی فکر کنم اشتباه کرده آقا کلاغه، چون هلما خانوم به من گفته بعد از شب بخیر کوچولو میخوابه. انشالله خوابای خوبم ببینه. خب بریم سراغ قصه. قصه امشب اسمش هست پاداش زیرکی. در یک دشت بزرگ موشی با مامانش زندگی میکرد. موش موشک قصه ما صحرا رو دوست نداشت بچه ها. اون دلش میخواست به روستا بره. موش از سرما و گرمای بیابان خسته شده بود. میخواست یه موش خانگی باشه، نه یه موش صحرایی. روزی بار سفر بست و به مادر گفت من دیگه این لونه کوچیک رو دوست ندارم، دلم میخواد به روستا برم، برای خودم یک لونه خوب پیدا کنم. مامانش اول مخالفت کرد، بعد گفت زندگی در روستا راحت تر از اینجا نیستا، اونجا مشکلات زیادی داره، گربه ها و مارهای زیادی داره. ولی موش به نصیحت مادر گوش نمی کرد و می گفت تصمیم خودشو گرفته. موش به طرف روستا به راه افتاد. اون رفت و رفت و رفت تا به روستا رسید. دیگه شب شده بود، همونجا خوابید. بله، فردا بعد از بیدار شدن شروع کرد به گشتن کوچه های روستا. کمی راه رفت و بازم خسته شد، خواست استراحت بکنه که گربه بهش حمله کرد. موش پا به فرار گذاشت، خیلی ترسید، فوراً رفت داخل سوراخی که به باقی راه داشت. نفس نفس می زد، یه خود سب کرد، حالش که بهتر شد به اطراف نگاه کرد. باغ خیلی بزرگ بود، چقدر درخت گردو داشت، روی زمینم پر بود از گردو. بله، یکی از اونا رو برداشت و شروع کرد به خوردن. اون باغ مال کت خدای روستا بود. سگ کت خدا در باغ خوابیده بود. وقتی بوی موش به بینیش رسید بیدار شد و پارس کرد. موشم گردو رو زمین انداخت و دوباره فرار کرد. اما سگ بچه ها دست بردار نبود، دنبال این بود که خوش بگذرونه، برای همین افتاد به جون موش قصه ما. اما بچه ها موش ما زرنگ بود، فرار کرد و تصمیم گرفت به خونه کت خدا سری بزنه. در گوشه از خونه سوراخ دید که در جای خلوتی بود، اما اون سوراخ خیلی کوچیک بود، اون نمیتونست از اونجا وارد خونه بشه. بنابراین شروع به کندن سوراخ کرد. سوراخ تبدیل شد به لانه خیلی خوبی برای موش قصه ما. موش شکر خدا کرد که به آرزوش رسیده. مدت ها گذشت، هر روز یه دونه گردو از انبار بر می داشت و می خورد. بعد با احتیاط داخل باغ قدم می زد. اما این خوشی متاسفانه طولانی نبود. اون از لونش اومد بیرون. وقتی برگشت دید وای، ماری بزرگ و خطرناک در لونه اون جا خوش کرده. سر موش از ناراحتی گیج رفت، خواست اون رو از لونه بیرون کنه، اما تصمیم گرفت ابتدا با مامانش مشورت کنه. موش به صحرا برگشت. مامانش بهش گفت: من که به تو گفته بودم اونجا خطرای زیادی هست عزیزم، تو توان مبارزه با مار سیاه رو نداری، بهتر اونجا رو رها کنی و دوباره برگردی به صحرا. موش گفت: نه، هیچ وقت. من زحمت زیادی کشیدم تا اون لونه رو درست کردم، اجازه نمیدم که اون مار لونه منو بگیره. موش به روستا اومد تا یه فکری بکنه. وقتی به لونش رسید چنید که زن کت خدا با نگرانی میگه: تو خونه مار سیاهی دیده و دیگه اون خونه امن نیست. کت خدا از صحبتهای همسرش کلافه شد، به باغ رفت و زیر سایبان خوابید. موش فرصت رو مناسب دید و دنبال مار گشت. اتفاقا دید مار زیر سایه بوته‌ای خوابیده. موش روی سینه کت خدا پرید. کت خدا با عصبانیت از خواب پرید ولی دوباره خوابید. اون چند بار این کار رو تکرار کرد. کت خدا چوبی برداشت و به دنبال موش رفت. موش هم به طرف مار حرکت کرد. اون جای مار رو به کت خدا نشون داد. کت خدا هم که از مار خیلی ترسیده بود، آروم دومش رو گرفت و از باغ انداختش بیرون. موش هم که نمیدونست از خوشحالی چی کار کنه، دوان دوان به طرف صحرا رفت. خب عزیزای من، موش زبر و زرنگ ما رفت که ماجرا رو برای مامانش تعریف کنه و از اون بخواد تا اونم بیاد باهاش زندگی کنه. به به، عجب موش زرنگی، آفرین. خب گله من، هلما خانوم عزیز قصه رو ازش من یاد کردم دیگه. بله، اونم قصه رو گوش داده و حالا میخواد بگه: آقا کلاغه اشتباه کردی، من همین الان میخوام بخوابم. نه تنها هلما، همه بچه ها الان میخوابن. شبتون بخیر و خدا نگهداره همگیتون.